L'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. Molt bona tarda, salutacions a tothom. Ara sí, en directe, des de la sintonia de Ràdio Les Planes, els volums més o menys ajustats i en directe, un nou diumenge, el magazín sonor ecologista de la Vall d'Hostoles, a la sintonia de Ràdio Les Planes. Amb aquesta sintonia d'Ennio Morricone, interpretada per l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa, un temazo, una banda sonora cinematogràfica que possiblement serà l'última vegada que l'escoltem abans de començar aquest programa, L'Eco de la Vall. Et dic que serà l'última vegada perquè potser té una mica de malestrugança. Ja veieu el que em costa punxar-la i avui ho he aconseguit, però la setmana passada no vaig aconseguir fer sonar la sintonia. Avui ha sonat, està sonant, però bé, a banda d'aquesta broma de la malestrugança, que potser alguna cosa de cert té, sí que l'any que ve segurament canviarem la sintonia i en posarem una altra. Aquest era l'indicatiu fins ara que ens avisava que començava aquest magazín a les 5 de la tarda tots els diumenges. Aquest és l'emissió, el programa número 15, i són les 5 i 7 minuts de la tarda d'aquest diumenge 22 de desembre. Així és que anem amb l'últim programa d'aquest any 2019 i fins al 5 de gener, o potser el 12, en principi el 5 de gener, només faré vacances un diumenge, el 29, doncs tornarem ja aquest primer diumenge de l'any 2020. Bé, espero que acabeu de passar un molt bon any i que estigueu gaudint d'aquest diumenge prenadalenc i que també tingueu unes bones festes, ja us ho dic per avançat, que no me n'oblidi després si anem a corre cuita tancant el programa perquè portem molta xitxa. Ja us vaig avisar la setmana passada que faria una segona crònica, un segon programa amb les conclusions doncs aquestes ja una mica més rigoroses que les de la setmana passada les vaig fer jo així de memòria i de forma improvisada, tenint en compte que el COP25, aquesta cimera del clima de Nacions Unides que es va fer a Madrid, doncs va acabar a la matinada del diumenge, la matinada de dissabte-diumenge va acabar, i el diumenge al matí, dia 15 de desembre, es feien els últims plenaris per tancar una cimera que, com veureu, doncs ens ha deixat poques notícies. I, com us deia, avui sí que us llegiré, no faré la meva valoració, llegiré aquestes conclusions post-cimera COP25 de diferents organitzacions, principalment els Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, també la Xarxa per la Conservació de la Natura, també tots els col·lectius que van formar part de la cimera alternativa, que va ser la Cumbre Social per el Clima, la Cimera Social pel Clima, i altres organitzacions i altres articles que us he seleccionat perquè ens quedi clar què ha passat en aquest COP25. A continuació us parlaré, com també us havia anunciat, dels mercats de carbó, els mercados de carbono, que ja vam escoltar al programa de la setmana passada, doncs aquests dos representants de les organitzacions no governamentals, les ONGs, que participaven del plenari i que feien aquesta crítica a la presidència i al COP en general, als principals estats de Nacions Unides que estaven bloquejant aquesta cimera, doncs això, avisaven que no anaven pel bon camí i una vegada més es posposa i, com ara llegiré, doncs, ja veureu que moltes esperances estan posades en la propera cimera, que és a Glasgow, que es farà a Escòcia. La setmana passada vaig dir que era Anglaterra i Glasgow és Escòcia. Així que el Regne Unit ja fora de la Unió Europea, perquè s'haurà consumat el Brexit el 31 de gener, el 2020. Per tant, ja quan es faci a Glasgow el COP26 a Regne Unit i, per tant, a Escòcia, si és que no ha fet algun referèndum i s'ha independitzat, que tot és possible, però no ho crec que sigui tan ràpid si és que passés, doncs Escòcia organitzarà aquesta cimera que, com dèiem, haurà de corregir o posar sobre paper doncs, les obligacions dels estats en relació amb els acords de París. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. En definitiva, això és una mica el que us presento al sumari. COP25, els mercats de carbó, perquè tothom ho entengui, i després, a l'última part, si ens queda temps, que jo crec que sí que ens en quedarà, faré una lectura d'una revista molt interessant, un butlletí, del Moviment Mundial pels Boscos Tropicals, en anglès, és una organització internacional i, per tant, és WRM, seria W-RM, les sigles de el World Rainforest Movement, Moviment Mundial pels Boscos Tropicals. Doncs a la seva revista, el butlletí d'octubre-novembre d'aquest any 2019, presenta un contingut molt interessant i que és difícil de seleccionar perquè tot és molt interessant i no tindríem temps, però he seleccionat un que es titula així, Una transición energética verde intensiva en minerales. Deforestació e injustícia en el sur global. Ens parlen d'aquesta transició verda, molt entre cometes, i de l'expansió de l'extractivisme. Es pregunta si aquesta transició energètica verda realment serà sostenible, perquè tot apunta que no. Us faré aquesta lectura i també comentaré alguna coseta més d'aquest butlletí, com us deia, molt recomanable, Moviment Mundial pels Boscos Tropicals, i que el podeu trobar a internet, www.rm.org. Vinga, doncs, dit això, deixeu-me que posi una mica de música, agafo aire, preparo la primera lectura amb la xarxa per la conservació de la natura. Començo aquesta crònica i conclusions del COP25, la cimera de Nacions Unides pel Clima. Avui ens acompanyaran aquests músics dels anys 70 i 80, Tangerine Dream, i amb aquest tema titulat Ricochet. En realitat és un disc anomenat Ricochet, segur que es pronuncia d'una altra manera, però així és com s'escriu, Ricochet, de l'any 1975. A la xarxa per la conservació de la natura, creiem que la COP25 celebrada a Madrid no ha assumit els compromisos i els objectius que perseguia. Els tres pilars i avenços fonamentals realitzats són 1. La creació de l'Aliança per l'Ambició Climàtica, composta per un conjunt de 73 països que s'han compromès a aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2050 i que ja han presentat, actualitzat i reforçat els plans d'acció climàtica que emprendran a partir de l'any 2020. Recordem, només 73 països. Nacions Unides, ara estic fent un parèntesis, Nacions Unides està format per uns 300 països, si no m'equivoco, i espero no equivocar-me, i per tant és una, un número molt petit als països que realment s'estan comprometent. Bé, segueixo llegint. La presentació del Pacte Verd Europeu per part de la Comissió Europea, el qual va presentar promeses rellevants i ambicioses com la reducció del 50% de les emissions del CO2 pel 2030, l'actualització de peces legislatives claus per la regulació del sòl, l'eficiència energètica, la transició energètica i l'ús d'energies renovables, sistemes impositius a empreses i indústries contaminants i la creació d'una llei del clima europeu. El tercer punt és el reforç i l'actualització del Pla d'Acció de Gènere, ja aprovat al COP23, document que reconeix els efectes diferenciats del canvi climàtic sobre les dones i que proposa instruments per aconseguir que siguin les dones les que liderin les actuacions a favor del clima i estiguin presents en les negociacions i en els processos de presa de decisions per tal que aquests siguin més eficaces i mantinguin una perspectiva de gènere. Els objectius principals de la COP25 queden sense compliment, amb processos de negociació oberts sobre temàtiques que s'havien de tancar durant aquesta cimera. Les normatives, regulacions i mecanismes de funcionament dels mercats de carboni encara s'han de definir. L'altra qüestió que ha quedat pendent és que no s'ha arribat a cap acord per establir els mecanismes i les fonts de finançament per les pèrdues, danys i inversions destinades a recursos de mitigació dels efectes del canvi climàtic pels països en desenvolupament i els més vulnerables a l'escalfament global, especialment els estats insulars, és a dir, les que són illes del Pacífic i el Carib, i que ja estan patint inundacions i que podrien quedar anegades per l'oceà. Així mateix, la comunitat científica, les entitats, les ONGs ambientals i les persones activistes han aprofitat la cimera per a aportar coneixement, informació, mobilitzacions i denúncies de la falta d'ambició de les propostes realitzades pels governs i el sector privat. Existeix una divisió i una desconnexió preocupant entre els líders polítics i empresarials que dominen les negociacions dutes a terme en la cimera i la comunitat científica, així com la xarxa formada per les entitats ambientals i les ONGs que exigeixen decisions més ambicioses i valentes. Aquest comunicat, aquestes valoracions de la xarxa per la conservació de la natura, acaba dient: estem davant d'una crisi climàtica, però sobretot ecològica. Quedem-nos també amb aquesta idea, que ens estan bombardejant amb el tema de la crisi climàtica i del canvi climàtic, però això és una conseqüència d'aquesta crisi ecològica, que a la vegada és conseqüència del model capitalista global. Bé, doncs, aquesta crisi climàtica, però sobretot ecològica, amb una pèrdua de biodiversitat planetària sense precedents. Pèrdua de biodiversitat planetària sense precedents, tal i com destaca la Plataforma Intergovernamental de Ciència i Política sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics, IPBES de l'UNESCO. Obro cometes. La salut dels ecosistemes, dels que depenem els humans i totes les altres espècies, estan deteriorant-se més ràpidament que mai. Estem deteriorant els principals fonaments de les nostres economies, societats, seguretat alimentària, salut i qualitat de vida a tot el món. Tanco cometes. Des de la xarxa per la conservació de la natura, es considera que els acords actuals de la COP25 són insuficients i haurien d'anar més enllà si es vol reduir el risc que suposa el canvi global. Per això s'exigeix als responsables polítics iniciar urgentment una transició cap a un model econòmic que prioritzi el benestar de les persones i els ecosistemes i superi plantejaments obsolets de creixement il·limitat en un planeta limitat en recursos i energia. Doncs abans de seguir amb aquesta crònica i les diferents lectures d'aquests col·lectius d'organitzacions que fan la crítica del COP25, abans de continuar faig una lectura per entrar una mica en perspectiva, que és un article del 324 del portal de notícies Les 24 Hores de TV3, que es titula La trista inoperança de les cimeres del clima. I ens fa un resum de les diferents cimeres que hi ha hagut pel clima en les darreres dècades. És molt breu i serveix per contextualitzar aquestes cimeres de la COP i situar-les en el seu just lloc. La trista inoperància de les cimeres del clima. El protocol de Kyoto, que vencia el 2012, ja es va allargar fins al 2020 per una falta de consens a l'hora de trobar un acord realment útil per aturar l'escalfament global. Després d'anys de negociacions, el 2015 es va aprovar a París un text de mínims. Malgrat això, desenvolupar-ne el reglament torna a ser una mena de malson. Kyoto, 1997, insuficient des del principi. El protocol de Kyoto es va posar sobre les vies el 1997, però amb pocs vagons i força buits. Només obligava jurídicament una trentena de països altament industrialitzats. Havien de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle entre el 2008 i el 2012. No incloïa economies emergents com la Xina, l'Índia o Sud-àfrica, que històricament no havien emès gaire CO2, diòxid de carboni, un dels gasos d'efecte hivernacle. I se'ls reconeixia el dret a progressar industrialment, però sobretot el protocol de Kyoto, i mancava l'autor d'un terç de les emissions mundials a l'atmosfera, els Estats Units, que no el va ratificar. Kyoto era, doncs, insuficient. Calia treballar en un acord millor, calia més temps, tot i que aspirava al 2012, el van allargar fins al 2020. Al llarg dels anys s'hi va anar negociant fins a l'esgotament, però a poc s'avançava en els grans trets que havia de tenir el nou acord. Tot feia pensar que s'aprovaria a Copenhague el 2009, però no va ser així. Copenhague 2009, el gran fracàs. Més de 120 caps d'estat i de govern van voler ser-hi presents, però els acords d'última hora van fer que alguns països es plantessin. La sensació va ser de gran fracàs. Els anys següents van dedicar-se a buscar un acord possible, encara que fos sacrificant-ne l'ambició. I aquest és el que es va assolir el 2015 a París. París 2015, l'esperança pendent de la voluntat política. Va ser un acord en què cada país presenta la seva contribució voluntària, subratllem això, la seva contribució voluntària per combatre l'escalfament global i les seves conseqüències, és a dir, en què exposa les seves xifres de reducció de CO2, un punt de partida comú que ara ha d'entrar en els detalls de com assolir els objectius. Però, de moment, els Estats Units ja han començat els tràmits per marxar-ne. I, per tant, les Nacions Unides consideren que per aturar l'emergència climàtica, les retallades d'emissions compromeses s'han de multiplicar per 5. Això implica un canvi de model tan radical que fa tema als polítics la pèrdua de vots. Aquestes reticències i les pressions de grans poders econòmics són un gran pal a les rodes de cara a l'acord de París, que per fi ha de substituir el protocol de Kyoto l'any que ve. Bé, doncs, els acords de París s'haurien d'haver ratificat al COP25 i s'hauran de ratificar amb mesures més concretes de les que s'han ratificat aquest any 2019 per poder evitar doncs, aquest increment de 1,5 graus del calentament global de la Terra. Bé, doncs, aquest article estava escrit per l'Ester Miró del 324.cat. Torno a les conclusions del COP25 celebrat aquest desembre, d'aquest desembre del 2019 a Madrid. En aquest cas, el comunicat final de la Cumbre Social per el Clima, de la Cimera Social pel Clima, una cimera paral·lela a l'oficial de Nacions Unides, amb diferents moviments socials i diferents col·lectius i també algunes ONGs. També s'ha de remarcar que també van participar en aquesta cimera social pel clima col·lectius alternatius, com deia, diferents moviments socials, organitzacions i ONGs, però també comunitats indígenes, per exemple, que ja tenien prevista a Xile, on s'havia de celebrar aquesta COP25, doncs, dir la seva i també doncs, exigir que respectin les seves comunitats, els seus territoris. Això també doncs, va tenir lloc a Madrid, però amb menys presència de la que hi hauria hagut doncs, a Xile per part de col·lectius que no es van poder desplaçar, però tot i així, ara veureu que sí, que van haver-hi més de 15.000 persones, que es diu ràpid, i 300 organitzacions, xarxes, col·lectius i moviments socials de tots els continents. Per tant, unes xifres bastant destacables, tenint en compte que la gent s'ha de desplaçar d'aquests 5 continents fins a Madrid, fins a Espanya, i no és fàcil. Tampoc és fàcil organitzar alguna cosa que s'havia organitzat prèviament en un lloc i que a posteriori doncs, s'ha de reorganitzar de nou. Bé, doncs anem a veure què diu aquest comunicat de la Cumbre Social per el Clima. El llegirem castellà perquè només s'ha publicat en castellà, anglès i francès. Tampoc el llegiré tot, el podeu trobar al següent blog, al següent web. cumbresocialclima.net, tot junt, cumbresocialclima.net. El mundo ha despertado ante la emergencia climática. Nos vamos mucho más fuertes de lo que nunca hemos sido. La Cumbre Social por el Clima ha constituido un espacio fundamental de contestación social a la COP25. Desde que recibimos el testigo no deseado de intentar levantar este espacio en un tiempo récord, nos comprometimos a funcionar como un altavoz de las demandas de las comunidades del sur global y, en particular, de los movimientos sociales latinoamericanos y chilenos, cuya voz pretendía silenciarse. A pesar del reto logístico y humano que implicaba organizar todo en tan poco tiempo, siempre quisimos cuidar la coordinación con los diferentes espacios sociales chilenos que ya estaban en marcha, particularmente la Minga Indígena, la Cumbre de los Pueblos y la Sociedad Civil por la Acción Climática. Estos espacios mantuvieron sus actividades en Chile, pero era fundamental la presencia tanto de sus mensajes como de sus delegaciones en la Cumbre Social de Madrid. Elementos como la denuncia del extractivismo, la violación de los derechos humanos, las demandas relativas a la justicia social y a los pueblos originarios han estado desde el principio en el centro de nuestras reivindicaciones. con plazos muy apretados y gracias a la contribución de la Universidad Complutense de Madrid y UGT, se ha logrado el reto de habilitar el espacio físico y humano para la celebración de la cumbre. Hemos canalizado más de 370 peticiones de actividades estructuradas en torno a diferentes ejes temáticos: límites planetarios, sistemas económicos y financieros, justicia social, sistemas políticos, democracia y derechos humanos, interseccionalidad y soluciones verdaderas. Durante las asambleas plenarias de cada día, en algunas de las cuales han llegado a participar cerca del millar de personas, hemos tenido la ocasión de escuchar a decenas de compañeras y compañeros de comunidades muy diversas que han compartido sus luchas y cómo están confrontando en primera línea las agresiones extractivistas y los impactos climáticos. Como dicen en la carta entregada a la presidencia de la COP25, los pueblos indígenas son los guardianes de la vida y en los territorios más biodiversos del planeta, quienes trabajan por el buen vivir, la vida, la naturaleza y la humanidad, sean indígenas o no. Estos pueblos y naciones indígenas que defienden el territorio de las multinacionales, del extractivismo, de la mercantilización del planeta, han dejado claro que la tierra es esencial para el sustento de los seres humanos y no humanos, y que es importante el equilibrio entre lo material y lo espiritual, desde su concepción de la madre tierra como un ser vivo y desde sus conocimientos tradicionales, han aportado muy valiosas visiones hacia la transición ecológica necesaria. Nos unimos a estos pueblos y naciones denunciando el papel de las multinacionales, principalmente las españolas, exigiendo el fin de la criminalización y persecución que sufren por proteger los ecosistemas, declarando a la madre tierra como un ser vivo sujeto de derecho y demandando que se mantengan los combustibles fósiles bajo el suelo, fuera de los actos del extractivismo colonialista. El comunicat de la Cumbre Social por el Clima continua així. Queremos destacar la persecución que sufren especialmente las mujeres y el pueblo mapuche. Ahora refereix al pueblo mapuche de Chile, cuya represión es una práctica histórica de todos los gobiernos hasta la fecha. Por eso, apoyamos su lucha y exigimos el cese de la represión y la liberación de las presas políticas. De la misma manera, apoyamos a todos los pueblos en lucha por la defensa de sus territorios y rememoramos a quienes han sido asesinadas en el ejercicio de este derecho. Ha sido un honor contar en la cumbre con Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, asesinada por el gobierno de Honduras por defender su territorio. Nuestra mirada tampoco ha dejado de estar en las recientes movilizaciones de Chile, cuya población sale diariamente a las calles para luchar por el cambio. Hemos denunciado las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Piñera, que asesina, desaparece, hiere, tortura y viola. Son las manifestaciones palpables de la crisis del sistema neoliberal, que no solo ha precarizado el sistema de salud pública, expoliado el sistema de pensiones y endeudado a amplias capas de la población, y muy en particular a la población estudiantil, sino que lleva décadas acometiendo una política extractivista depredadora del territorio. A medida que la crisis climática se hace más palpable, con procesos como la desertificación, la esquilmación de los acuíferos o la subida del nivel del mar, minando las posibilidades para la vida en los territorios, estas demandas se han ido incorporando a las luchas por la justicia social. En las asambleas plenarias de esta cumbre social por el clima se han seguido las negociaciones oficiales de la COP25, la lucha climática de los movimientos de la juventud, el lanzamiento del manifiesto latinoamericano por el clima, la declaración final de la cumbre de los pueblos, las luchas de las defensoras de derechos humanos, la criminalización de la protesta y las luchas de activistas contra combustibles fósiles y megaproyectos, los ecofeminismos y las alternativas para un futuro deseable. Nosotras y nosotros, defensores de la justicia climática, personas científicas, jóvenes, mujeres, indígenas, campesinas, activistas de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo, nos hemos reunido en la Cumbre Social por el Clima y nos hemos manifestado masivamente en Madrid para hacer sonar una vez más la alarma con una sola voz. Las negociaciones de la COP25 nos conducen a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. Depende de nosotras articular las respuestas a la emergencia climática. No podemos esperar nada de la mayoría de los estados cuyos compromisos deberían verse enormemente incrementados. La vida de las personas y nuestro planeta están en peligro. Los países del norte global acumulan una deuda histórica a la que deben responder garantizando los fondos necesarios para dar respuesta a la emergencia ecológica y social de la mayor parte del planeta. Es inadmisible seguir cuestionando las salvaguardas de derechos humanos en la lucha climática. Sería imperdonable que mecanismos como los mercados de carbono o los mecanismos de desarrollo limpio siguiesen siendo la fuente de enormes vulneraciones sociales y ambientales. Esta cumbre, la COP25, la oficial, nuevamente sigue obviando la necesidad de echar a los grandes contaminadores de estas cumbres. Es más, permite que a través del patrocinio se conviertan en un escaparate donde lavar de verde a las empresas responsables de la degradación climática, obteniendo además acceso privilegiado a políticos y negociadores. Després subratllarem, com també ja vaig dir la setmana passada, aquesta crítica als patrocinadors, a les empreses multinacionals espanyoles que han patrocinat la COP25. Acabo amb el comunicat de la Cumbre Social per el Clima. En 2015, los países convenían acordar un débil proceso conocido como el Acuerdo de París, pero tal y como la comunidad científica está poniendo en evidencia, este pacto global parece incapaz de mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados y hacer posible en 1,5 grados centígrados. Esta COP25 podría reducir aún más esa ambición. Dilatando los tiempos de presentación de nuevos compromisos, podemos retrasar durante años afrontar la emergencia climática, lo que tendrá catastróficas consecuencias. Apenas quedan 10 años para enfrentar la emergencia climática. Sin embargo, se sigue proponiendo profundizar en mecanismos como los mercados de carbono o mecanismos de desarrollo limpio que ya han sido fuente de numerosas violaciones de derechos humanos y ambientales. Seguir permitiendo que las grandes empresas petroleras, de aviación civil y marítima, mineras, eléctricas, etcétera, sigan condicionando la ruta de descarbonización de la economía es sencillamente inadmisible. Solo una correcta planificación que consiga transformar el sistema capitalista depredador en un sistema que quepa dentro del planeta y con la vida en el centro podrá frenar la emergencia climática. reafirmamos nuestro compromiso de articular soluciones reales a la emergencia ambiental y social. Es nuestra capacidad de movilizarnos, organizarnos y entendernos lo que nos puede salvar de la emergencia ecológica y social que vivimos. Hemos aprendido las unas de las otras, hemos trazado lazos de solidaridad, nos hemos contagiado las ganas de luchar, nos vamos mucho más fuertes de lo que llegamos. Mantendremos la presión frente a los políticos en defensa del bien común. Seguiremos en las calles para frenar la emergencia climática, de Santiago, de Chile, a Madrid. I afegeixo jo, i hasta Glasgow, al 2020. Articularemos redes de solidaridad con las poblaciones que luchan por la justicia en todas partes del mundo, frente a la política neoliberal, las zonas de sacrificio o la locura de seguir extrayendo combustibles del suelo. Llamamos a la resistencia pacífica, pero firme y continuada. Al fin y al cabo, el mundo despertó ante la emergencia climática. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Més conclusions i anàlisi d'aquesta cimera de Nacions Unides pel clima. En aquest cas, un article de l'organització no governamental, la ONG Amigos de la Tierra. I diu així: hoy, 15 de diciembre, por la mañana, finalizaba la cumbre del clima de Madrid con un acuerdo insuficiente y sin perspectivas de una mejoría de los compromisos de reducción de emisiones. El texto, lejos de constituirse como un punto de inflexión para situar la temperatura global del planeta por debajo de 1,5 grados, nos aboca a los 3 grados centígrados, dejando un gran trabajo para la COP26 en Glasgow y poco tiempo para actuar. Deixeu-me que faci un parèntesis perquè després us ho recordaré, però ja us ho avanço perquè ho tinguem clar. Els científics ja estan dient que un augment de més de 1,5, per exemple 1,7 graus, 2 graus o 3, que és el que Amics de la Terra, Amigos de la Tierra, ens diu que anem en aquesta direcció, que la situació actual ens aboca a que s'arribi a aquest augment dels 3 graus, doncs aquest augment ja és bastant catastròfic, i no és un adjectiu apocalíptic ni catastrofista, és catastròfic, i això ja ho estan avisant els científics del panell intergovernamental de Nacions Unides, el IPCC, I, per tant, quan diem 3 graus i imaginem que el 2050 o el 2100 s'arribés als 6 graus, implica una hecatombe molt important. Però, com vaig dir la setmana passada, avui no vull utilitzar adjectius propis, sinó vull llegir i després doncs, ja llegiré això que diuen els científics i aquests comunicats doncs, també ens ho estan dient amb les seves paraules. Segueixo llegint. Una vez más, las comunidades del sur global son las máximas olvidadas. Desde Amigos de la Tierra recalcamos que esta cumbre demuestra que la única forma de enfrentarse a la crisis climática es un cambio radical del sistema económico. De esta forma, los gobiernos tomarán las decisiones adecuadas para garantizar que la vida en la Tierra esté por encima de los beneficios empresariales. Una de las áreas de trabajo donde se esperaba más avances era lo que se conoce como artículo 6 del Acuerdo de París. Recordem del 2015, que ja ha plogut, eh? Doncs aquest article 6 de l'Acuerdo de París, el que establece un sistema internacional de mercado de carbono, no se ha producido. En ese sentido, celebramos que las negociaciones sobre el mismo se hayan pospuesto para la COP26, puesto que la intención de la presidencia de Chile era cerrar un mal acuerdo que habría inundado el sistema con bonos de carbono de acuerdos anteriores y abierto la puerta al doble conteo y nuevos mecanismos comerciales, mecanismo de desarrollo limpio. Estos mecanismos no harían sino agravar aún más la crisis climática y perjudicar a las comunidades del sur, especialmente las indígenas. Por todo, nos oponemos al artículo 6 y a los mecanismos basados en el mercado. No ha habido avances significativos en materia de financiación climática ni en lo que se conoce como pérdidas y daños, impactos que ya ha causado el cambio climático, ni términos de financiación a largo plazo. En el primer caso, solamente se ha establecido la formación de un grupo de expertos para desarrollar lo que se conocerá como Red de Santiago, cuyo fin supuestamente será catalizar asistencia técnica de organizaciones y expertos a estos países vulnerables, mejorando así su capacidad de respuesta a los efectos del calentamiento. En el caso del conocido Fondo Verde del Clima, la COP25 de nuevo ha sido completamente ineficaz a la hora de asegurar el dinero comprometido para 2020, que era de 100.000 millones de dólares. En ese sentido, la actitud de países como Estados Unidos han sido claramente lamentable, evadiendo en todo momento su responsabilidad y capacidad de financiación. Bé, d'aquests 100.000 milions de dòlars que apuntava aquest Fondo Verde del Clima de la COP25, em penso que només s'ha arribat a 87 milions. Fixeu-vos, de 100.000 a 87. Després us ho confirmaré perquè ho subratlla també una altra organització a aquesta qüestió. El texto acordado en la COP25 es flojo, especialmente en cuanto a la ambición climática. Sabíamos que esta era una cumbre de transición. No obstante, en términos generales y a pesar de la duración de la cumbre, los avances han sido escasos. Queda patente una vez más la falta de ambición de las grandes potencias emisoras como Estados Unidos, China e India. Aquí, Amigos de la Tierra, no cita Brasil, doncs bé, ja el cito jo i després també veurem com també és citat Brasil per altres organitzacions, també el mateix com Aràbia Saudí, per exemple, un dels grans productors de petroli, explotadors de petroli. Per tant, Estats Units, Xina i Índia, remarca Amigos de la Terra, que doncs, han fallat en les seves ambicions i de fet, han fallat sobretot perquè els Estats Units no estava present. Els Estats Units s'ha retirat. En fi, segueixo llegint. A banda d'aquests països, també s'ha de tenir en compte l'obstacle que representen per alcançar l'objectiu comprometido en París hace 4 anys. Bé, això ja comença a quedar clar, que els acords de París de l'any 2015 estan, doncs, estan en perill, podríem dir, si l'any que ve a Glasgow, el COP26, doncs, no ratifiquen amb mesures concretes, jo diria, d'obligada aplicació per part de tots els estats. En fi, acabo aquest text d'Amigos de la Tierra. A pesar de la buena voluntad del gobierno español, el persistente bloqueo de diversas áreas de trabajo por parte de los países más contaminantes nos encamina hacia un futuro muy oscuro. Además, hemos criticado que estos países ponen en tela de juicio la validez de la Carta de Derechos Humanos en las negociaciones, algo totalmente inadmisible, y consideramos que Naciones Unidas debería asegurar salvaguardas de este tipo en los textos. Queda mucho por hacer antes de Glasgow y continuaremos haciendo campaña contra los mercados de carbono y a favor de los derechos humanos de las comunidades del mundo que están siendo más devastadas por los impactos del cambio climático. Doncs anem a veure ja això dels mercados de carbono, els mercats de carbó, com ens ho expliquen, per exemple, el portal ambiental de Mèxic, que es diu així, portal ambiental, perquè, doncs això, comencem a entendre com funcionarà aquest mecanisme per regular les emissions d'efecte hivernacle a tot el món. El comercio de emisiones de CO2 es un sistema con cupos de emisiones y compraventa de derechos para emitir. Crea un mercado de derechos de emisión para poder contaminar. La oferta la establece el sector público y está relacionada con unos objetivos específicos, por ejemplo, los fijados en el Acuerdo de París, mientras que la demanda la generan los contaminadores. Deixem-ho dir irònicament que fixeu-vos quina gran idea, pagar per contaminar. Anem al detall. De oferta y demanda sale un precio. Los contaminadores deben entregar un derecho de emisión cada vez que emiten CO2, es decir, pagar por contaminar. Las compañías que necesitan aumentar las emisiones por encima de su límite deberán comprar créditos a otras que contaminen por debajo del máximo de créditos que les han sido concedidos. Una medida muy debatida para mejorar los resultados de este tipo de sistemas, aunque no implementada aún, sería imponer un precio de carbono suficientemente alto para incentivar a los actores energéticos y a las instituciones financieras a invertir en tecnologías limpias como fórmula más rentable ¿qué contaminar? Entre las cuestiones fundamentales destaca la elaboración de la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mercados de carbono y cómo serán sus mecanismos de cooperación para avanzar en la reducción de emisiones. Además del mercado de emisiones europeo, que está sirviendo de ejemplo a otros, existen sistemas nacionales o subnacionales en funcionamiento y otros en desarrollo en Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suiza y Estados Unidos. El europeo es el principal mercado de carbono del mundo y el de mayor tamaño. Sus claves son las siguientes. ¿En qué consiste? Una autoridad central, normalmente un gobierno, vende un limitado número de permisos a los agentes contaminantes, que en caso de contaminar por encima de sus respectivos topes, pueden comprar los derechos asignados a terceros si no han sido utilizados. La oferta la determina el sector público y la demanda los contaminadores. A partir de ahí se determina un precio. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, acaba de aconsejar un precio del CO2 en el mundo desarrollado en torno a 70 euros en 2030 para cumplir con el Acuerdo de París. El coste en Europa ronda los 25 euros por tonelada. ¿Cuál es el objetivo principal? El régimen se aplica a emisiones de dióxido de carbono, CO2, óxido nitroso, N2O y perfluorocarburos, PFC, procedentes de la producción de aluminio. El desproporcionado aumento del CO2 en la atmósfera por la actividad humana, sectores energético, transporte, agricultura, industria, etc., han convertido este gas de efecto invernadero en una auténtica amenaza medioambiental. Su incremento por el uso desmedido de combustibles fósiles eleva la temperatura de la Tierra, instigando olas de calor más fuertes e intensas, así como mayores incendios forestales y lluvias torrenciales, además de glaciares y casquetes polares que se derriten y elevan el nivel del mar e inundan zonas más bajas con consecuencias devastadoras. Bé, aquí també hauríem d'afegir, que crec que no ho diu, no ho ha dit, doncs hauríem d'afegir que també afecta, evidentment, a la biodiversitat, i per això ja doncs, podem parlar d'extincions actualment i extincions massives que seguiran produint-se si no frenem radicalment aquest augment de temperatures, perquè desequilibra els ecosistemes, desequilibra doncs, la composició dels ecosistemes pels aqüífers, pels vegetals, per la flora, per la fauna, i per tant tot va lligat, com ja hem explicat. Estem parlant de Gaia, del planeta Terra, que està interrelacionat en totes les seves formes de vida. Per molt que els humans ens encapritxem en doncs, deslligar-nos d'aquesta relació simbiòtica de la qual formem part. ¿Cómo frenar este despropósito? Al portal ambiental de México, acaba así aquest text. Los mercados de emisiones de carbono son una herramienta clave para intentar revertir este grave problema. El mercado europeo inició su andadura en 2005 acordando limitar los niveles de dióxido de carbono de instalaciones eléctricas, fábricas, plantas industriales. Las corporaciones que emiten menos de lo permitido pueden acumular su derecho si no los venden para utilizarlos a su favor en ejercicios posteriores. De acuerdo a las previsiones para 2020, las emisiones europeas de los sectores incluidos en el sistema serán un 21% menos que en 2005. En 2030, un 43% menos. Por el momento, el sistema limita las emisiones de más de 11.000 grandes instalaciones eléctricas e industriales y de las aerolíneas aéreas que operan entre sus países. Este mercado de emisiones está vinculado al 45% de las emisiones de efecto invernadero de la región, aproximadamente. Clar, aquí estem parlant de percentatges que fan referència a la reducció de les emissions, que per tant tenen com a referència un any, una data, i no és el mateix posar com a referència, per exemple, les emissions actuals que les emissions de l'any 90, que eren inferiors. I, per tant, com més antiga sigui la referència, doncs menys real serà aquesta reducció de gasos d'efecte d'hivernacle. I, per altra banda, quan parlem de percentatges totals de reducció d'emissions, hem de tenir en compte que Estats Units ja no entra en aquest càlcul perquè ha sortit dels acords de París i tampoc va signar els inicials del protocol de Kyoto. Per tant, s'ha de tenir molt en compte quins països comptem i a partir de quina data estem fent aquesta reducció d'emissions. Seguim a l'Eco de la Vall, el magazín sonor ecologista de la Vall d'Hostoles, a Ràdio Les Planes. Doncs sí, seguim efectivament en directe a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la freqüència modulada i per internet a radiolesplanes.com. Estic fent aquesta crònica, aquesta segona crònica i aquest resum de les valoracions de les diferents organitzacions no governamentals, els diferents col·lectius, moviments socials, respecte a aquesta cimera del canvi climàtic que es va celebrar a Madrid la segona setmana de desembre de 2019. Bé, doncs, per somriure una mica, aquest mercat de carbons, el mercat de carbó, es pot explicar de la següent forma. Així ho explicava un il·lustrador que fa una vinyeta a un diari que us recomano molt, que es diu Climàtica, que és el diari de la Marea, el diari ecologista de la Marea, un altre diari cooperatiu i alternatiu, La Marea. Doncs a Climàtica, aquest il·lustrador, que firma com a H, amb TX, explicava què és això dels mercadors de carbó, no? I la il·lustració mostra un cotxe que està aturat davant d'un guàrdia civil, sembla, amb un cono que l'ha aturat, i hi ha un cotxe doncs, al costat més petitó, no tan xulo com aquest, que treu una miqueta de fum pel tubo d'escap que està davant seu. I un senyor pregunta: ¿Cómo funciona el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero? Se lo explicamos mediante el siguiente ejemplo, que és la vinyeta en qüestió. I el guàrdia civil, o diguéssim que l'autoritat de tràfic, li està dient: Caballero, ¿iba usted a 100 km por hora cuando el límite es de 120 km por hora? Y afegeix: para compensar su exceso de 70 km por hora, deberá usted pagar 10 euros a esa conductora que circula a 50 km por hora. De lo contrario, se expone a una posible multa. Bé, doncs aquí H ja ens resumeix el que he explicat clarament amb la primera lectura, com funciona aquest tràfic, aquest comerç d'emissions de diòxid de carboni, especialment els mercats de carbó. La setmana passada us comentava que hi havia uns països que estaven bloquejant aquesta cimera que s'ha celebrat a Madrid aquest desembre, al COP25, i us llegeixo aquest comunicat d'Ecologistes en Acció, que també fa una valoració de la COP25. Como resultado final, nos encontramos con un acuerdo débil que ha aplazado debates importantes y que no ha sido capaz de arrancar compromisos ambiciosos a ninguna de las partes. La incapacidad de aprobar el artículo 6 es una prueba de ello, aunque el bloqueo sobre este punto se ha vivido como un fracaso en las negociaciones, para Ecologistas en Acción no lo es, ya que tanto mercados de carbono como mecanismos de desarrollo limpio son herramientas que no benefician a la justicia climática y social. Per tant, aquest missatge molt clar, ens podríem prescindir dels mercats de carbó? Segurament sí, si articuléssim altres mecanismes per regular doncs, l'afavoriment d'energies renovables i l'aturada al control de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Però, de moment, les Nacions Unides i aquests patrocinadors que es colen a les negociacions de Nacions Unides i que influeixen en les decisions, ens volen vendre aquests mercadors de carbono. Repeteixo això que ha dit Ecologistes en Acció una vegada més. Tanto mercados de carbono como mecanismos de desarrollo limpio son herramientas que no benefician a la justicia climática y social. Entre los temas que se han aplazado para siguientes reuniones destacan las cuestiones relacionadas con la adaptación, ya que la falta de rendición de cuentas de algunos países sobre sus planes de adaptación impide la adopción de acuerdos. Aclaración. Paréntesis. Quan parlem d'adaptació, es refereix a adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic. I, per tant, els països no només han de reduir les emissions, sinó que s'han d'adaptar a les conseqüències que ja estan havent-hi del canvi climàtic i de la crisi ecològica. Recordem, crisi ecològica. Un bloqueo al que tanto el G77 y China como la Unión Europea juzgan como una decepción que mina la confianza en el proceso de negociaciones. Asimismo, se han pospuesto el papel de la agricultura dentro de la lucha contra el cambio climático y la contabilidad de las emisiones del transporte marítimo y aéreo. Per tant, atenció a això, perquè bé, no s'està comptabilitzant no s'estan comptabilitzant totes les causes, totes les fonts d'emissió d'aquests gasos d'efecte hivernacle. I és una cosa més a tenir en compte. O sigui, què estem calculant que contamina i què no estem calculant que contamina. En aquest cas, doncs, el transport marítim, com ja vam explicar en un programa anterior, a la secció de documentals, a la secció de cine, que fem normalment quan el programa té un format normal, a la secció cinematogràfica vam recomanar, suggerir el documental Freightened, que parla del transport internacional de mercaderies i com arriba a contaminar l'atmosfera aquest tipus de vaixells amb el combustible doncs, de tan mala qualitat i amb unes quantitats doncs, descomunals degut a la immensa flota de vaixells que transporten aquestes mercaderies amb els contenidors amunt i avall. I, per tant, si no comptabilitzem els vaixells de mercaderies ni els avions d'aviació civil, i ja no parlem dels avions militars, doncs serà difícil que tinguem un càlcul correcte. Però, en fi, tot això s'ha de tenir en compte i ho haurem d'anar mirant amb les lletres petites. Tanco el parèntesis i segueixo amb aquesta conclusió interessant d'Ecologistes en Acció del COP25. A pesar del resultado tan decepcionante de esta cumbre del clima, la sociedad civil no desiste de su camino. La valoración de las masivas movilizaciones sociales son además esperanzadoras. Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, ha declarado Tal y como se ha visto, la presión social ha conseguido que para algunos países sea imposible salir de esta cumbre con un mal acuerdo que desoiga el grito ciudadano de los últimos meses. Vamos a seguir saliendo a la calle para demandar que se haga caso a la ciencia y seguir demandando justicia climática. Nuria Blázquez, responsable de transporte de Ecologistas en Acción, ha añadido: por nuestro futuro, pero también por nuestro presente y por el presente de miles de personas del sur global, especialmente poblaciones rurales e indígenas, que son quienes menos han contribuido a generar esta situación y quienes ya la están sufriendo de manera grave. El año 2020 se ha declarado el año de las movilizaciones climáticas y así va a ser. No tenemos alternativa, tampoco tenemos planeta B. No obstant, Ecologistes en Acció subratlla i redunda en aquest missatge. Atenció, segueixo llegint. El resultado de las negociaciones dista mucho de haber alcanzado estos objetivos. A día de hoy no hay una hoja de ruta y cada parte podrá presentar sus ambiciones de reducción de emisiones a lo largo de 2020, sin garantizar que esto sea antes de la cumbre de Glasgow. Este escenario hará muy difícil que el panel de científicos realice el informe previo a la cumbre de Glasgow, necesario para forzar a que los países cumplan con el objetivo de mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados. Evidentment, ho tradueixo o ho explico per si no ho he llegit bé o no s'ha entès. Si els estats membres d'aquestes cimeres pel clima de Nacions Unides no aporten les xifres d'emissions i d'objectius de reducció, difícilment doncs, els científics poden calcular els escenaris que tenim per endavant. Per exemple, posem el cas. Estats Units, a Glasgow 26, no presentarà les seves xifres d'emissions actualitzades ni els seus objectius de reducció. Per tant, els científics, com que no podran disposar de les dades del país que més emissions de CO2 emet a l'atmosfera, per tant, el país que contribueix més en aquest sentit al canvi climàtic, sense aquestes dades d'aquest país és difícil que es puguin calcular els escenaris. Es poden calcular simplement fent una reserva i dient aquest és l'escenari i hem de sumar a tot això X percentatge d'Estats Units. En qualsevol cas, l'escenari serà real, però haurem d'afegir un increment. L'escenari serà pitjor del que ens presentin perquè no tindrem aquestes dades. Aparte de las dificultades puestas por algunos países y con ayuda de la presión de las organizaciones sociales, el Plan de Acción de Género, que ya han comentado abans, se ha aceptado para los próximos 5 años, incorporando además los textos más problemáticos que tenían que ver con los derechos humanos y las transiciones justas. No obstante, la Women Gender Constituency, la plataforma que aglutina a las organizaciones sociales que trabajan temas de género en el marco de la COP, ha afirmado que incorporar los derechos humanos solo en el plan de acción de género no es suficiente. Tiene que incorporarse en todos los documentos porque siempre que se vulneran los derechos humanos se ataca la equidad de género. I acabo amb aquest text d'Ecologistes en Acció, que parla també del Fondo Verde per al Clima, que ja m'ha apuntat abans en l'anterior lectura i que ara doncs, ens quedarà més clar. Una de las cuestiones fundamentales para alcanzar un correcto desarrollo del Acuerdo de París era dotar de una financiación correcta y suficiente para muchos países. Gran parte de estos fondos venían acordados desde antes de la redacción definitiva del acuerdo. Pero la COP25 ha sido incapaz de garantizar que el fondo de 100.000 millones de dólares esté completado antes de su entrada en funcionamiento. Del mismo modo, la exigencia de países más ricos como Estados Unidos de no reconocer su deuda histórica supone una enorme injusticia hacia muchos países que, además de sufrir la explotación de sus recursos por estas mismas naciones, ven cómo la comunidad internacional les niega las herramientas que necesitan para afrontar las peores consecuencias del cambio climático. Esta herramienta aprobada en la COP19 en Varsovia se concibe como el mecanismo utilizado para abordar las peores consecuencias del cambio climático, es decir, cuando los ecosistemas desaparecerán ante su incapacidad de adaptarse. Como nos han recordado muchos países durante esta cumbre, el mundo ya está viendo cómo se producen estas pérdidas de vidas humanas y hogares. Las lluvias torrenciales y las inundaciones en países como Bangladesh o Filipinas, las duras sequías que afrontan el Chad o Níger, o las terribles consecuencias de los incendios forestales, por ejemplo, afegeixo jo, com els d'Austràlia, des de fa més d'un mes, que han cremat 2 milions d'hectàrees, i també a altres indrets que afronten mundialment les conseqüències de los incendios forestales. En ese sentido, se hace necesario establecer un mecanismo de provisión de fondos para promocionar financiamiento nuevo y adicional para abordar las pérdidas y daños, que ya hemos comentado antes. Pero atención, porque hay otras pérdidas y daños que has dejado de banda y que aquí el programa sí que hemos comentado y que en aquest comunicat también subrayan. Segueixo llegint y acabo. El papel de la agricultura en el cambio climático ha quedado fuera de las negociaciones de este año, a pesar de la importancia que tiene este sector para muchas de las economías mundiales y para el equilibrio de los ecosistemas. El llamado mecanismo de Coronibia, que debería aunar esfuerzos de todas las partes para considerar el papel de la agricultura en la lucha contra el cambio climático, se ha retrasado y parece difícil que pueda ponerse en marcha desde el principio de aplicación del Acuerdo de París. Por otro lado, y por cuarta vez, no se ha conseguido llegar a un acuerdo sobre cómo controlar las emisiones del transporte marítimo y aéreo, como ya hemos comentado antes. Esto a pesar de que la aviación es, con diferencia, el modo de transporte con más emisiones por pasajero y que las emisiones del transporte marítimo europeo alcanzarían las 139 millones de toneladas de emisiones. Bé, doncs, quan passen 8 minutets de 6:45 de la tarda, faré una pauseta amb una mica de música i us comparteixo l'últim bloc d'aquest programa especial i que, com us he avançat al sumari, doncs serà una lectura de el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. És el butlletí d'octubre i novembre d'aquest any 2019, que ens parla d'una transició energètica verde, entre cometes, intensiva en minerales. Una transició verde o una expansió de l'extractivisme. Deforestació e injustícia en el sur global. I això és molt interessant perquè ens parla d'aquests minerals necessaris per les tecnologies, ja no tan noves, com per exemple els telèfons mòbils i sobretot per les qüestions digitals, però també, per exemple, per les bateries, com el liti, etc. És a dir, aquests minerals que els anomenats països del nord doncs, estan devorant per poder satisfer doncs, les necessitats dels productors i els consumidors. Perquè, per exemple, deixa'm que et pregunti, quants telèfons mòbils t'has comprat des de que van aparèixer o quants smart mòbils t'has comprat? Quants iPhones o què sé jo com es diuen aquests telèfons smartphones? Dos, tres, només un? Perquè la indústria sembla que obligui a renovar aquests telèfons constantment, pràcticament cada any o cada temps, molt curt de temps. Bé, doncs aquests telèfons mòbils utilitzen uns minerals pel seu funcionament dins dels seus microxips i de la seva carcassa, incorporar una tecnologia que desconec absolutament, però sí que, com us llegiré en aquest article, doncs, aquests minerals són molt necessaris i implicant doncs, una deforestació, uns greuges per a les poblacions locals que és important que ho tinguem en compte. Entre altres coses, això és el que compartiré en aquesta segona part, segona i última part, en aquest tercer bloc, millor dit, del programa d'avui de l'Eco de la Vall. Us deixo amb aquesta segona sintonia del programa, el Take 5 del Dave Brubeck, i continuem en directe amb més coses. Doncs sí, aquí tinc el paràgraf que no trobava i que he hagut d'improvisar com he pogut respecte als països que estaven bloquejant la COP25. El tenia ben sobrellat i no el tenia a mà. Ara sí que el tinc a mà i, clar, no estava en un d'aquests comunicats que he seleccionat, sinó que en un article del diari Público.es. I Público, en aquest article, doncs fa una referència molt explícita a que en esta cumbre solo 84 países se han comprometido a presentar planes más drásticos contra las emisiones de cara a 2020. Alemania, Francia o España son algunos de ellos. Sin embargo, gigantes como China, Estados Unidos, Rusia o India no han mostrado ningún tipo de interés para recortar sus niveles de contaminación. Bé, doncs aquí ho tenim. I afegeixo, com deia abans, també Aràbia Saudí i Japó, per exemple, tampoc. En el cas de Japó, per una qüestió realment molt dramàtica, i és perquè, degut als accidents de la central nuclear de Fukushima, especialment el més greu, doncs han aturat alguns reactors nuclears, algunes centrals nuclears, no poden disposar de l'energia elèctrica subministrada per les centrals nuclears i per això han de tornar a les energies fòssils, com és el cas del carbó, que contaminen molt, i per tant Japó tampoc té interès en la reducció d'aquestes emissions. Bueno, tota una paradoxa, perquè imagineu-vos doncs, el problema que tenen amb l'accident de Fukushima i la contaminació de l'oceà, perquè ja no saben on guardar doncs, l'aigua que han utilitzat per refrigerar-ho tot i que està, doncs, evidentment, contaminada de radioactivitat. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Una transición energética verde, intensiva en minerales. Deforestación e injusticia en el sur global. ¿Una transición verde o una expansión del extractivismo? Mucho se ha dicho sobre la llamada transición energética hacia cero emisiones de carbono. La creciente presión para abordar los graves impactos sobre el clima provocados por la combustión de petróleo, carbón y gas natural ha llevado a más de 70 ciudades e innumerables empresas y redes empresariales a comprometerse con la neutralidad del carbono. Entre comillas, neutralidad del carbono. ¿Pero qué significa esto? En pocas palabras, esto significa que, por un lado, las emisiones de dióxido de carbono contabilizadas por estas ciudades o compañías serán supuestamente compensadas con proyectos de compensación en otros lugares, por ejemplo, a través de proyectos de plantación de árboles a gran escala. El Movimiento Mundial por los Bosques ha escrito extensamente sobre esta falsa solución y las numerosas amenazas que representa para el clima, los ambientes locales y los pueblos y poblaciones que dependen de los bosques. Por otro lado, las promesas de cero emisiones de carbono también suponen que numerosos sectores de la economía, como el transporte de personas o la energía de los hogares, recurrirán cada vez más a las llamadas energías renovables, a veces también llamadas energías verdes o limpias. Este boletín tiene como objetivo reflexionar sobre las amenazas involucradas en esta transición. En primer lugar, esta transición no se basa en reducir significativamente la producción y el consumo masivo de energía por una minoría de actores concentrados en centros urbanos e industrializados. Todo lo contrario, para que la promesa de energía limpia resulte atractiva a los consumidores y a los financiadores empresariales, su funcionamiento consiste simplemente en reemplazar la energía basada en combustibles fósiles por energía renovable. Sin embargo, el secreto sucio de esta transición es la expansión exponencial de la minería en el sur global, la cual sería necesaria para satisfacer la demanda masiva de energía verde. Por ejemplo, para los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía y el cableado se necesitan cobre, cobalto, níquel y litio. Entre 2017 y 2050, el Banco Mundial prevé un crecimiento de más del 900% en la demanda mundial de litio, mientras que la demanda de cobalto aumentaría casi 6 veces durante el mismo periodo. Según el equipo de investigación europeo de minería y metales de Bernstein, para cumplir con los compromisos de los gobiernos en virtud del Acuerdo de París, se necesitarían entre 11 y 72 millones de toneladas de producción de cobre por encima de la demanda industrial actual. Una mayor demanda implica que la producción de cobre tendría que crecer entre un 3 y un 6% por año. Se espera que los precios de estos minerales se disparen. El aumento de precios significa también un aumento importante de los precios de las acciones de compañías minerales como Ivanhoe, First Quantum, Glencore, Antofagasta y Anglo American. Un artículo de este boletín señala el papel de la Unión Europea en impulsar el crecimiento de la demanda de minerales como resultado de la energía verde. Incluso el Banco Mundial reconoce que la transición a una energía limpia será con un uso considerablemente más intensivo de minerales, como era de esperarse, dado que el banco es un importante financiador de la minería a gran escala. Su estrategia es crear un fondo para la minería climáticamente inteligente, entre comillas, un fondo para la minería climáticamente inteligente, con un enfoque en transformar las actividades mineras inteligentes con relación a los bosques. También entre cometas. Un artículo de este boletín explica esta estrategia y alerta sobre cómo el Banco Mundial planea compensar cualquier contaminación, deforestación o pérdida de biodiversidad que se produzca durante esta transición intensiva en minería. La multinacional suiza Glencore, por ejemplo, que figura entre los tres principales productores de cobre, cobalto, zinc y carbón térmico, transportado por vía marítima, y entre los cinco principales productores de níquel, planea reducir las emisiones de sus actividades mineras mediante el uso de vehículos eléctricos, energía renovable y tecnología digital. Esto, a su vez, crea más demanda de los minerales que la compañía ya está extrayendo. Más del 25% de las actividades mineras de Glencore se encuentran en zonas boscosas. ¿No es entonces esta transición lo opuesto a lo que promete lograr una economía limpia? Además, varias de las compañías más grandes del mundo que extraen los minerales clave utilizados en la fabricación de baterías han estado vinculadas a una larga cadena de violaciones de los derechos humanos. Glencore enfrenta 11 denuncias de violaciones de leyes de derechos humanos con relación a sus actividades de extracción de cobalto, la mayoría de las cuales se encuentra en la República Democrática del Congo. 32 denuncias se refieren a sus actividades de extracción de cobre en países como Chile, Perú y Zambia. El cobre es clave para la construcción de turbinas eólicas. Los impactos mineros son devastadores, especialmente en las mujeres. La devastación no se limita al sitio minero. Los impactos de esta industria se expanden mucho más allá de eso. Cuatro artículos de este boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales abordan aspectos relacionados con la industria minera que a menudo reciben menor atención, pero tienen impactos igualmente violentos y destructivos. Fa referència, per exemple, a les mujeres, a les dones de Madagascar i com afecta les dones als boscos, la indústria extractiva en aquesta illa d'Àfrica. Un altre article que també doncs, fa referència és al Brasil, la represa de residus de la mineria, de Hidro Alunorte, un desastre anunciado, o també a la Índia. El dinero de la minería, la deforestación y la conservación. El primer exemple de compensació de la biodiversitat. Són aquests termes estranys, tan tècnics i que es barregen amb les coses naturals, no? Compensació de la biodiversitat. I és l'exemple que posava de Madagascar, que explica com l'empresa minera australiana Base Resources està utilitzant un projecte de compensació de la biodiversitat per mantenir les seves pràctiques habituals de greenwashing, de maquillatge de la seva imatge corporativa, falsament ecologista. En realitat, el projecte de compensació també té greus conseqüències, especialment per les dones. I això us ho explica aquest butlletí. L'altre exemple fa referència a les represes del Brasil, com us ja us anunciava, en aquest cas a l'Amazonia. Quan major és l'extracció minera, més represes de relaves que poden trencar-se. Doncs així hem arribat a les 7 de la tarda. Em passaré 5 minutets del meu horari, però sí que vull doncs, llegir les conclusions de la COP25 amb un altre text, perquè em portava molts i no he pogut llegir, doncs, no els he pogut llegir tots. I torno a l'article del diari Público, que fa una... Bueno, una síntesi bastant clara i acabarem amb això. Los compromisos alcanzados en torno a pèrdides i danys, entre cometes, us recordo una vegada més que aquests són els termes que anirem sentint, tan abstractes, però amb tanta importància per poder organitzar aquesta transició ecològica. Doncs, los compromisos alcanzados en torno a pèrdides i danys també són tibios, aunque sirven para avanzar. El acuerdo Chile-Madrid, tiempo de actuar, crea por primera vez herramientas para que parte del presupuesto del Fondo Verde pueda ir destinado a solucionar los desperfectos materiales y económicos que generan los fenómenos climáticos extremos en los países más vulnerables. El Fondo de Adaptación logró movilizar un total de 89 millones de dólares durante esta COP de Madrid, gracias a la aportación de varios países, entre ellos España, lo cual se queda lejos del objetivo de los 100.000 millones de dólares por año que se planteó a l'inici de la cumbre del clima. Bé, aquí tenim la confirmació d'aquesta dada que jo he dit de memòria abans i que és aquesta, 89 milions de dòlars només dels 100.000 que tenien com a objectiu. De esta forma, los dirigentes mundiales se comprometen a que sea el año que viene, en 2020, cuando por fin se consiga alcanzar la cifra. Ja ho veurem. I en qualsevol cas, afegeixo jo aquí, que si és el Banco BBVA i el Santander els que han de posar aquí els diners i fer negoci, doncs jo no hi estic gens d'acord, ja us ho dic. Preferiria que fossin bancs públics o, com a mínim, bancs amb criteris ètics que no tenen aquests dos que acabo de citar. Los seis pabellones en los que ha acontecido el evento han dado cobijo a miles de altos funcionarios, periodistas y observadores, pero también empresas. Tanto es así que la COP25 será recordada más que por las negociaciones, por la desmesurada presencia de multinacionales y grandes compañías ligadas a los combustibles fósiles. En realidad, ha sido denunciada por los activistas ecologistas que han acusado a entidades como Iberdrola, Endesa, Volkswagen o el Banco Santander de usar la cumbre del clima para lavar de verde su imagen. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. ara sí que m'aniré acomiadant, perquè aquest és el darrer programa de l'any, és el darrer programa d'aquest 2019, és la missió número 15. No hem fet 15 programes, ho dic de memòria, n'hem fet 13, perquè van haver-hi dos programes que van ser doncs, una selecció musical i també un que va ser un remix de setembre i octubre amb el que havíem emès els dos primers mesos, però en qualsevol cas són doncs, 15 emissions, 15 podcasts, que per cert els podeu trobar a la següent direcció web, lecodelavall.org, tot junt, lecodelavall.org. Aquí teniu tots els programes que els edito a posteriori perquè quedin doncs, més polidets i siguin doncs, més agradables d'escoltar. Els equalitzo perquè el so quedi doncs, més ajustat de com queda en l'emissió en directe, que és difícil a vegades poder parlar, llegir, controlar la taula de so, controlar l'ordinador i fins i tot doncs, no deixar que un altre personatge que tenim aquí a l'estudi, que és un quadrípedo, el meu soci doncs, no es fiqui sota la taula i no molesti. Tot s'ha de dir que es porta molt bé sempre. Us estic presentant el meu gosset que m'acompanya aquí a l'estudi gairebé sempre i que el tenim aquí i que no us dirà res i millor que segueixi així tranquil·let. Aquest estudi de Ràdio Les Planes, que emet la seva senyal al 107.7 de la freqüència modulada a la Vall d'Hostoles, també no només a les Planes d'Hostoles, també a Sant Feliu de Pallerols i a Amer, si arriba la senyal, i també per internet a radiolesplanes.com. Així doncs, el proper programa de l'Eco de la Vall serà el diumenge 5 de gener de 2020. El proper diumenge, el 29 de desembre, doncs no estarem aquí en directe, potser deixo una selecció musical, segurament que deixi una selecció musical o alguna gravació especial. I això és tot. Recordar que em pots trobar a les xarxes socials, el Twitter de la productora és altaveu, amb doble V baixa, amb doble V, altaveu, @altaveu. Aquí doncs, pots repescar el podcast i les emissions d'aquest programa per compartir-les, si vols. També pots enviar-me missatges directes i també trobaràs alguna informació que acostumo doncs, a publicar. I si vols contactar a través del correu electrònic, també ho pots fer amb el següent Gmail. ecodelavall@gmail.com. En aquest cas, sense la L. Directament, ecodelavall@gmail.com. I segurament, doncs, com us he apuntat també al començar el programa, l'any que ve canviarem de sintonia, o no ho sé. El que és segur és que doncs, intentaré afinar una mica més, fer-me amic d'aquest ordinador que a vegades em posa problemes i que costa doncs, de fer anar, perquè bueno, espero que seguim fent molts més programes aquest 2020 per compartir amb moltes més veus. Avui heu tingut la meva veu i les lectures que he fet, però amb el format habitual i amb noves seccions que possiblement estrenarem, però amb aquesta entrevista, que sí que serà una secció fixa, a la primera hora, amb gent d'aquí de la Vall d'Hostoles, de la Garrotxa, però també de Catalunya, que ens parlaran d'aquesta transició ecològica. I poc més a dir. Ja us he donat tota la informació del programa, podcast, Twitter, correu electrònic, que evidentment el correu electrònic espero que em pugueu doncs, fer algun feedback i compartir alguna informació que vulgueu que divulgui. I fins i tot també faig una crida a que si vols participar en aquest programa, doncs que m'ho facis saber al correu electrònic i pots doncs, fer una secció, pots participar amb la proposta que tu vulguis i en podem parlar per afegir noves veus i per començar a fer doncs, l'equip d'aquest magazín que m'agradaria que tingués al llarg de les properes emissions, a poc doncs, a anar tenint col·laboradors perquè no em toqui a mi doncs, fer-ho tot i que doncs, això, que sigui un programa obert, que sigui l'Eco de la Vall d'aquí de les Planes d'Hostoles amb la participació d'aquelles persones que vulguin participar-hi. Res més, amb el desig de que acabeu molt bé l'any 2019 i comenceu encara millor el 2020, també amb el desig de que passeu unes bones festes de Nadal, m'acomiado. Gràcies per escoltar-me, gràcies per seguir aquest programa. Fins aviat, salut i pau a tothom.